Een van de allermooiste nummers van Olivia Newton-John, vind ik persoonlijk. Eerlijk is eerlijk. Sam. Aan het begin van de show een nummer uit 1977 alweer. Op middernacht, de late avond met Alfred Blokhuizen. Een hele mooie avond. Nou ja, mooi. Het is fris. Een graad of 4 buiten. En de gevoelstemperatuur staat hier, althans in mijn scherm, van min 1. Ja, ik kan dat niet controleren. Ik zie het alleen maar hier in het scherm. Wat gaan we doen in deze maandagsaflevering van De Late Avond? Tenminste, als je niet naar de herhaling luistert natuurlijk. We gaan lekker veel muziek draaien om je oren te verwennen. En als je gaat slapen straks, natuurlijk een rustig gevoel te geven. Verder hebben we wat leuke onderwerpen. Bijvoorbeeld de provinciedichter Edwin Grootscholte. Die roept mensen op om een plaats aan te geven in Zuid-Holland. Waar hij een gedicht over kan gaan schrijven. Hoe dat zit, dat hoor je zo meteen over een minuut of 6, 7 al. Dan gaan we het hebben over de must. Althans, we, dat is een groot woord. Midas Dekkers gaat dat doen in zijn column. En we hebben het over de nieuwe Sea Rangers. Althans, die worden gezocht. Wat zijn de Sea Rangers? Wat kun je van hen verwachten? En is dat wel leuk? Nou, het wordt het allemaal. Hier in deze mooie aflevering van De Late Avond. You must think that I'm stupid. You must think that I'm a fool. You must think that I'm new to this. But I have seen this song before. I'm never gonna let you close to me. even though you mean the most to me. 'Cause every time I open up, it hurts. So I'm never gonna get too close to you, even when I mean the most to you, in case you go and leave me in the dirt. But every time you hurt me, the less that I cry. And every time you leave me, the quicker these tears dry. And every time you walk out, the less I love you. Baby, we don't stand a chance. It's sad, but it's true. I'm way too good at goodbye. I'm way too good at goodbye. I'm way too good at goodbye. I'm way too good. I know you're thinking I'm heartless. I know you're thinking I'm cold. I'm just protecting my innocence. I'm just protecting my soul. I'm never gonna let you close to me, even though you mean the most to me. 'Cause every time I open up, it hurts. So I'm never gonna get too close to you, even when I mean the most to you, in case you go and leave me in the dirt. But every time you hurt me, the less that I cry. And every time you leave me, the quicker these tears dry. And every time you walk out, the less I love you. Baby, we don't stand a chance. It's sad, but it's true. I'm way too good at goodbye. I'm way too good at goodbye. I'm way too good at goodbye. I'm way too good at goodbye. No way that you'll see me cry. No way that you'll see me cry. I'm way too good at goodbye. I'm way too good at goodbye. No, no. It's sad, but it's true. I'm way too good at goodbyes. Prettige muziek en lokale en regionale informatie hoor je vanavond tot middernacht in De Late Avond. Beautiful people, you live in the same world as I do, but somehow never noticed you before today. I'm ashamed to say. Beautiful people, we share the same back door, and it isn't right. We never met before, but then we may never again. If I weren't afraid you'd laugh at me, I would rot and take all of your hands in. I'd gather everyone together for a day, and when we gathered our best bottoms out there say, beautiful people, then you'll never be alone, 'cause it'll always be someone with the same button on as you, include him in everything you do. Beautiful people, you ride the same subway as I do every morning. That's gotta tell you something. We got so much in common. I go the same you do. So if you take care of me, maybe I'll take care of you. Beautiful people, you look like friends of mine, and it's about time that someone said it here. And now I make a vow that sometime, somehow, een van de vele hits van Melanie. Misschien ken je nog wel Beautiful People uit 1969. En daarvoor Sam Smith. Too Good at Goodbyes. Gaat natuurlijk over de mislukte liefdes. Wat een ellende allemaal weer. En dat in deze late avond. Edwin Grootscholte is provinciedichter. Hij maakt voor de provincie dus gedichten. En nu is er opeens een heel nieuw project. En over dat nieuwe project ga ik met hem praten. Hij is nu aan de messenger. Welkom in de uitzending, meneer Grootscholte. Hallo. Meneer Grootscholte, wat is dat, de provinciedichter? Ja, de provinciedichter is net zoiets als een stadsdichter of een streekdichter of een dichter des Vaderlands, maar dan in dit geval specifiek voor de provincie Zuid-Holland. Waar bestaat je werk dan uit? Mijn werk bestaat uit het, naast dat ik gewoon beleidsmedewerker ben bij de provincie, uit het gevraagd en ongevraagd op een poëtische manier commentaar geven op het reilen en zeilen van de provincie en wat er in onze provincie allemaal gebeurt. En dat is veel. Gevraagd betekent dat ik heel veel optreed op symposia en conferenties. En ongevraagd dingen die mij heel erg boeien en aanspreken binnen onze provincie, om daar iets met poëzie mee te doen. Nu heb je een nieuw project gekregen waarbij de inwoners van Zuid-Holland betrokken worden. Wat voor project is dat? Ja, nou, dat is een project waarbij we hebben gezegd van het is Nationale Gedichtendag. 31 januari was dat. Wij als provincie hebben een provinciedichter en wij vinden het heel belangrijk om niet alleen in beleidstermen, maar ook op een andere manier te communiceren over die provincie. En dat kan door gedichten. En mij is gevraagd door de afdeling communicatie van de provincie van, kun jij daar iets mee? Ik denk, ja, dat vind ik leuk. En ik vind het ook heel leuk om iets te doen met de inwoners van die provincie. En wat is er dan leuker om mensen de gelegenheid te geven een gebied in deze provincie aan te wijzen waarvan ze zeggen dat is een gedicht waard. En hoe gaat dat dan in zijn werk? Mensen kunnen via de Facebook-site van de provincie, dat is, als je Zuid-Holland intikt op Facebook, dan kom je op die pagina. Dan kun je een gebied aangeven van, joh, ik wil hier graag een gedicht op van de provinciedichter Edwin Grootscholte en dan ga ik schrijven. En dat kan tot 15 februari. En dan gaan we uit de inzendingen samen met de mensen van communicatie en de mensen van het bestuur kijken van, hey, welke gebieden komen daar nu in aanmerking voor, ja, om een gedicht te krijgen. Maar moet ik dan denken van, goh, nou, ik vind dit deel van de gemeente Zuidplas erg mooi, maak een gedicht. Of moet je toch iets meer doen dan dat? Ja. Moeilijker dan dat is het niet. Ja. En natuurlijk hoop ik dat het een beetje om de vergeten gebieden gaat, waar je niet zoveel van hoort. En dan ga ik dan ook naartoe en dan ga ik kijken en voelen en proeven. Wat is dat landschap daar? En wat doen mensen daar in dat landschap? Zijn er überhaupt wel mensen? En hoe ziet het eruit? En op basis daarvan kan ik een tekst maken die iets bijdraagt aan de provincie. Maar gaan we het dan hebben alleen over natuurgebieden? Of zeg je ook van, nou ja, dit is een artistiek hoogstandje, zoiets? Nee, maar voor mij, wat mij betreft dienen mensen ook aanvragen in op de Spaanse polder. Geen enkel probleem. Ja. Dat is natuurlijk een groot bedrijventerrein. Grootste in Europa, als ik me niet vergis. Maar het kan zeker ook natuurgebieden zijn. En ik ben zelf wel heel erg geïnteresseerd in de mooie plekjes. En dan niet die iedereen kent. Maar waarvan mensen denken van, hé, hier hoor je nooit wat over. En ik wandel dan toch heel vaak, omdat ik daar dingen meemaak die je en dingen voel en ervaar, die je niet snel ziet en die mensen ook niet kennen. Dus kortom, eigenlijk zeg de provincie wat voor een gebied een gedicht waard is. En jullie gaan kijken van welke gaan we eruit kiezen en daar maak je dan iets moois van. Ja, ja. En volgens mij gaan we een selectie van 3 maken. En de inzender krijgt dan sowieso mijn gedicht. Die mag die hebben. Dat is een uniek ding. En we gaan zeker ook kijken van, kunnen we er verder wat mee? Kunnen we het bij het landschap plaatsen bijvoorbeeld? Of op een andere manier publiceren? Goed, waar kunnen mensen meer informatie vinden en natuurlijk de ideeën aandragen? Mensen kunnen de ideeën aandragen op de Facebookpagina van Provincie Zuid-Holland. Dus tik bij Facebook Provincie Zuid-Holland in en je komt op die pagina terecht. En daar staat het knip en klaar wat exact de bedoeling is. Maar ze kunnen ook gewoon mij mailen. En dat is eb.grootscholten@pzh.nl. En dan komt het allemaal op zijn pootjes terecht. Edwin Grootscholten, ja, provinciedichter. Dankjewel. Hartelijk bedankt. Reviens, elle est là près de moi, elle est belle. Je te vois quand je suis avec elle. Après tout, après toi, je n'ai rien, tu sais bien. Reviens, on va vivre la main dans la main. C'est écrit sur les murs de la vie. C'est écrit, c'est certain, je l'oublie. J'ai gardé une place au soleil pour toi, pour moi. Oui, j'ai fait l'amour avec elle, de toi à moi. Reviens, on va vivre la main dans la main. L'aventure avec toi, c'est si bien. Amoureux, malheureux, ça ne fait rien, c'est si bien. Reviens, elle est là, elle sourit, elle est belle. Elle est bien quand je suis avec elle. Elle est là, près de moi, et c'est toi que je vois. La traversée du désert pour toi, pour moi. On a bien raison de la faire, de toi à moi. Reviens, on va vivre la main dans la main. C'est écrit sur les murs de la vie. C'est certain, c'est écrit, je l'oublie, c'est certain, je crie, reviens, on va vivre la main dans la main, l'aventure avec toi, c'est si bien, amoureux, malheureux, ça ne fait rien, c'est si bien, c'est pourquoi je crie, reviens, on va vivre la main. C'est écrit sur les murs de la vie, amoureux, malheureux. Heb je een muzikale nachtkus in gedachten? Stuur hem in via verzoekje op www.delateavond.nl. She hangs around the boulevard. She's a local girl with local scars. She got home late, she got home late. She drank so hard the bottle ached. And she tried and she tried and she tried and she tried. But nothing's clear in a bar full of flies. So she takes and she takes, she takes and she takes. She understands when she gives it away. She says, man, I gotta get out of this town. Man, I gotta get out of this pain. A gun, she called the lucky one. She left a note right by the phone. Don't leave a message, 'cause this ain't no home. And she cried and she cried and she cried and she cried. She cried so long her tears ran dry. Then she laughed and she laughed. She laughed and she laughed, 'cause she knew she was never coming back. She said, man, I'm gonna get out. She took a train to a little old town without a name. She met a man, he took her in, but fed her all the same bullshit again. 'Cause he lied and he lied and he lied and he lied. He lied like a salesman selling flies. So she screamed and she screamed and she screamed and she screamed. It's a different place but the same old thing. Get out of this town, I'm out of my pain, so I'm going back to LA. Back to LA. Beth Hart, tuurlijk. L.A. Song. En Hervé Villard in Revient. Hier in de late avond. De muziek trouwens is vanavond uitgezocht door Anja van Aals. Dus als je denkt, ik hoor hier een female touch in de muziekkeuze, nou, dan kan dat helemaal kloppen. In een ogenblik een column van Midas Dekker. Zij gaat het hebben over de mus. Maar eerst nog even Steeler's Wheel en Late Again. Late again. When I get home, you'll be waiting. Still, you know, there ain't no use in you complaining. I know that I can show some respect, especially when I'm wrong. get back. I know you say you've been away too long. Everybody's gone. Yeah, there's always something there that keeps me hanging on. Taylor's Wheel, een groep die in de jaren 70 een mooie hits had. Zoals deze bijvoorbeeld, Late Again, maar bijvoorbeeld ook Everyone's Agreed That Everything Will Turn Out Fine en dat soort moois. Tijd voor de column van, ja, natuurlijk, Midas Dekkers. Hij gaat het hebben over de mus, maar volgens mij zegt hij dat ook al zelf. De mus. Het zou beter zijn als die pistes 26 vingers hadden. Het alternatief is het aantal letters in onze taal tot 10 terug te brengen. Dieven zouden beter af zijn met lange vingers, timmerlui met hamervormige. Bij gebrek hieraan beëindigt menige dief zijn carrière voortijdig in een gevangenis en behelpt een timmerman zich met een gereedschapskist. Het is een schande zo slecht de mens aan zijn levenswijze is aangepast. Veel slechter dan vogels. Die hebben hun zaakjes dik voor elkaar. Eet een vogel zaden, dan heeft hij een forse zaadetersnavel. Eet hij insecten, dan is hij dus met een insectenetersnavel uitgerust. En pikt hij dennenappels leeg, dan is zijn bek gekruist als bij een kruisbek. Problemen doen zich slechts voor bij vogels zoals de mus. Mussen eten kruimpjes brood. Waarom eigenlijk? Welke mus is het eerst op dat idee gekomen? Wat aten mussen voordat er bakkers waren om brood voor ze te bakken? Het antwoord op de laatste vraag wordt gegeven door de snavel die is gebouwd om zaad te eten. Tarwezaad bijvoorbeeld. Maar daarvan mag een mus niet snoepen. Vogels die van onze graanvelden eten zijn immers schadelijk. Daarom oogsten we het graan eerst, malen het, kneden het tot deeg en bakken er brood van. Dat brood geven we tenslotte vertederd aan de mussen. Mussen eten per dag een derde van hun gewicht aan brood. Van één boterham leven ze derhalve een hele week, hippen, trippen, vliegen en fluiten inbegrepen. Dure vogels zijn het niet. En wij? Wat doen wij met één boterham? Ik heb het voor u uitgerekend. De calorieën in één boterham zijn voldoende voor een uur op een terras zitten, een half uur piano spelen, een kwartier ramen zemen of 5 minuten boksen. Voor een uur hard roeien moet je al gauw een half wit oppeuzelen. Wat een mus met één boterham doet, een hele week leven, kost ons 175 boterhammen, ofwel per dag een brood. dat wil zeggen bij licht werk. Een bouwvakker die alleen brood zou eten, verstookt met gemak 350 boterhammen per week in zijn ingewanden. En hoe zit dat met geestelijke arbeid? Denken is ook inspannend. De Zeeuwse schrijver Hans Warren bijvoorbeeld klaagt in een interview dat hij tijdens het dichten verschrikkelijk transpireerde. Alles brandt dan en na afloop is hij doodmoe. Zelf ben ik ook wel moe na het schrijven van een stukje, zij het niet in hoofd of handen, maar in mijn voeten. Dat komt door het ijsberen. Kost denken echt veel energie? Zou je je in plaats van via joggen of gewichtsheffen ook mager kunnen denken? Men heeft het onderzocht. De resultaten stelden de wetenschappers, zelfdenkers, zwaar teleur. Als denken al energie kost, is het zo weinig dat het niet is aan te tonen. Iemand die lui achterover naar ja natuurlijk kijkt, verbruikt even weinig energie als Einstein tijdens het opschrijven van de relativiteitstheorie. Aangezien schrijvers ook uiterlijk weinig tekenen van inspanning geven tijdens wat we toch maar hun arbeid zullen blijven noemen, rest hun alleen het verweer van een collega die, toen hem voor de zoveelste keer werd verweten dat hij uit het raam staarde, in plaats van een artikel te typen, antwoordde dat er sprake moest zijn van een misverstand. Typisten, zei die type. Schrijvers staren uit het raam. Zij dronk ranja met een rietje, mijn Sofietje, op een Amsterdams terras. Zij was Hollands als het gras, als een molen aan een plas. Ik wist niet wat ik moest zeggen, uit moest leggen, iets wat Cupido wel weet. Dat ze mij meteen iets deed. Ik zag meisjes in Parijs en in Turijn, in Helsinki, in Londen en Berlijn, waar ik op de wijde wereld was, zij mochten er wel zijn. Maar de mooiste van de mooisten is Sophie, in de liefde is ze zeker een genie. Want een meisje als Sophietje is een lentesymfonie. In haar stem hoor ik een liedje, melodietje. Het is een liedje met een laag, dat ik hoor sinds ik haar zag, sinds ik haar zag. Meisjes in Parijs en in Turijn, in Helsinki, in Londen en Berlijn, waar ik op de wijde wereld was, zij mochten er wel zijn. Maar de mooiste van de mooisten is Sophie, in de liefde is ze zeker een genie. Want een meisje als Sophietje is een lentesymfonie. Zij dronk ranja met een rietje, mijn Sofietje, op een Amsterdams terras. Toen wist ik dat mijn Sofie de liefste was. Dit is de late avond van Alfred Blokhuizen. The look in your eyes, looking into mine. Geen fan van, hè? Van de langzame hand. Oh. Tja, zeker tijdens het nachtelijk uur. Pointer Sisters, hier in de late avond. En Johnny Lyne, ja, je weet het, hij is pas geleden overleden. En met zijn overbekende hit, Sofietje. Zometeen gaan we het hebben over de Sea Rangers. Ja, zij zoeken nieuwe Sea Rangers voor een droombaan. Je hoort het zo meteen naar Charlie Puth. I'm only one call away. I'll be there to save the day. Superman got nothing on me. I'm only one call away. Call me, baby, if you need a friend. I just wanna give you love. Come on, come on, come on. Reaching out to you, so take a chance. No matter where you go, you know you're not alone. I'm only one call away. I'll be there to save the day. Superman got nothing on me. I'm only one call away. Come along with me and don't be scared. Belletje. En tegenwoordig met die uitgebreide telefoonpakketten van een tientje, onbeperkt bellen en zo. Ja. Is het allemaal niet zo moeilijk, hè? Charlie Puth, misschien een tip voor hem. One Call Away uit 2016. Zoek je trouwens een droombaan? Ja, de Sea Rangers zoeken nieuwe rangers. Je hoort meer in een gesprek met Herman de Bruin. Wij gaan in dit onderwerp praten over Sea Rangers. Nou ken ik bosrangers, maar Sea Rangers, dat is een nieuw fenomeen voor mij. Maar dat geeft niet. Ik heb Peter de Haan in de studio. Welkom, Peter. Dank je wel. Van de Sea Rangers. En die gaat vertellen wat de Sea Rangers... Laten we daar maar eens mee beginnen. Want wat zijn Sea Rangers eigenlijk? Ik kan me er iets bij voorstellen, maar vertel. Ja, het woord zegt het eigenlijk vrij letterlijk... Maar het is, we hebben het wel naar het Engels vertaald. Het zou eigenlijk in het Nederlands zou je het zeewachten noemen. Ja, boswachters van de zee? Boswachters op zee, ja. Ja, dat komt heel dicht in de buurt. Ja, ja. Ja. Maar die bestaan inderdaad nog niet. En dat is apart, want we hebben natuurlijk al heel lang natuurgebieden op het land. Mm-hmm. Die worden hier beheerd door natuurmonumenten of staatsbosbeheer. Ja, ja. Maar we hebben inmiddels ook natuurgebieden op zee. We kennen de Waddenzee natuurlijk, dat is al heel lang een ja, beschermd zeegebied. Dat betekent dat sommige activiteiten daar niet mogen. Er mag niet geboord worden of gevist worden. Mm-hmm. Bepaalde soorten of heel beperkt. Een aantal dingen mogen daar niet. Maar we gaan meer van dat soort gebieden krijgen. Dus er worden al gebieden aangewezen. Die noemen we wereldwijd noemen we dat Marine Protected Areas. Beschermde zeegebieden. Maar daar is eigenlijk heel weinig beheer voor. Maar nou zie ik die zee en dan denk ik, ja, een bos, dat ziet er toch heel anders uit dan die zee. Want zee, ja, dat is een watervlakte. En wat kan je daar nou als boswachter op zee, ik hou die term maar even aan, boswachter op zee doen? Ja, nou, het is voor de meeste mensen natuurlijk een grote grijze bak water. Ja. Maar het is veel meer dan dat. Het is niet alleen, er gaan heel veel schepen overheen. De Noordzee is de drugsbevaarde zee ter wereld, geloof ik. Gaan honderdduizenden schepen overheen. Maar goed, we halen er ons voedsel uit. Vis, schaalschelptieren, maar ook zeewier tegenwoordig. Steeds grotere schaal zelfs. Mm-hmm. We hebben daar heel veel scheepswrakken liggen. Die worden bewaakt, die worden beheerd. Ja. Die wordt in kaart gebracht worden. Er liggen nog heel veel wrakken die niet in kaart zijn gebracht. Het gebruik van de zee verandert sterk. En we zien dat het niet meer alleen maar voor koopvaardij en visserij wordt gebruikt. Maar dat het dus ook voor gas- en oliewinning wordt gebruikt. Er zijn zeewierboerderijen. Ja. We hebben windmolenparken. We gaan hem aardig volgezet met windmolenparken. Ja, nogal. Ja. Maar dus het zijn allemaal activiteiten die daar gebeuren. Maar waar eigenlijk wel weinig toezicht op is. Dat op een veilige, ordelijke manier gebeurt. En je zoekt mensen die daar zich voor sterk maken. Dat die toezicht goed blijft. En dat die zee ook blijft zoals die is. En dat het niet uitgeput wordt eigenlijk. Ook de bodem niet of de visstand niet of dat soort zaken. Ja, dat is zeker. Nou ja, goed. Bescherming van de zee. Bescherming van de zee. En dat komt er voor ons op neer dat we zeggen van die zee is zo belangrijk voor ons. En de zee heeft ons als land ontzettend veel gebracht. Het is tijd dat we wat beter voor de zee gaan zorgen. Want we weten allemaal dat er dingen gebeuren. En dat heeft inderdaad met visserij te maken. Maar ook met vervuiling. Met het lozen van een aantal bedrijven. Dat moet sneller en beter gesignaleerd worden. En, vandaar die Sea Rangers. En de Sea Rangers. Ja, dat is eigenlijk weer het tweede tak van het verhaal. Is dat we dachten van nou ja, de kustwacht zijn allemaal hele dure professionals. Die hebben heel hard nodig voor allerlei taken. Maar dit soort taken die wij daar willen doen. Dus aanwezig zijn. Eenvoudige taken oppakken. Ondersteunen bij duurzaam gebruik van de zee. Ja. Dat kun je eigenlijk met minder hoogopgeleide mensen doen. Dus we zijn gaan kijken naar kunnen we daar jongeren. Die van zichzelf nog eigenlijk niet veel weten van het gebruik van het zee en wat er op zee allemaal gaande is. Kunnen jullie die enthousiast maken om in de maritieme sector te gaan werken? We werken ook nog eens met zeilschepen. We willen het zo schoon mogelijk doen. We hebben ook geen snelheid nodig. Ze doen het traditioneel met zeilschepen. Om dat toezicht te doen. Dat je over de zee heen vaart daarmee. Ja, we zijn dus aanwezig. We zijn niet per se een toezichthouder. We zijn ook geen politie of zo. Maar je moet er wel bij zijn. Ja, zoals een boswachter ook. We zijn er, dus we houden de boel in de gaten. En we proberen opdrachten te doen. Welke mensen zoek je? We zoeken jongeren tussen de 18 en de 29. En een beetje avontuurlijk. Een beetje sportief. En vooral gemotiveerd. Ja. Je hoeft niet alles te weten van zee. Je hoeft het verschil tussen stuurboord en bakboord bij wijze van spreken niet te weten. Je hoeft ook geen bepaalde vooropleiding te hebben. In principe is het voor iedereen die gemotiveerd is en die het leuk vindt om zich te oriënteren op het werken op zee. En die buiten wil werken in ieder geval. Die graag buiten is, want de Noordzee is niet zo. We denken wel eens een kleine zee, maar dat is niet kinderachtig. We varen het hele jaar door, dus ook in de winter. Ja, precies. Dat gaat gewoon dag en nacht door eigenlijk. Ja. Waar kunnen mensen wat meer informatie krijgen en kunnen ze zich eventueel melden? www.searangers.org. Mm-hmm. En dan gaat dan even naar het tabblad Bootcamp. Daar staat er heel veel over. En dan kan je dus ook op de knop klikken. Als je zegt, ik wil meer weten. Dan nodigen we je uit voor infoavonden en dan vertellen we. Peter Daan, dankjewel voor het gesprek. Stood in my doorway with another. got some comment on the weather. Well, in case you fail to notice, in case you fail to see, this is my heart bleeding before you. This is me down on my knees. These foolish games are tearing me apart. And strummed my guitar. Well, excuse me, 'cause I'm mistaken you for somebody else, somebody who gave a damn, somebody more like myself. These foolish games are tearing me, you're tearing me, you're tearing me apart. Een van de allermooiste nummers van Jewel. Ja, je zou denken, dat roep je de hele tijd, een van de mooiste nummers. Ja, maar dat is ook zo. We zoeken de mooiste nummers uit van de artiesten. En we brengen ze in de late avond, zo vlak voor middernacht. Foolish Games, gekke spelletjes. Maar goed, zo gaat het in de liefde. Einde van de show. Dankjewel voor je gezelschap ook deze avond. Morgenavond is er wederom een de late avond. Maar dan zit hier Bert de Wolf zoals iedere dinsdagavond. Ga je slapen, welterusten, mooie dromen. Ga je werken, blijf je werken. Dan wens ik je natuurlijk lekker ouderwets een hele goede wacht. Tot besluit van de show. Hoe vervan ik uit België met Romantic. Hoe romantisch kan het zijn? Mooie nacht. Back.